بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ہی قران کریم اللہ تعالی جے طرفاں نازل کیلا ہے جیکو غالب حکمت وارو آہے ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين بے شک اساں تماں نا قران کریم حق سان نازل فرمایو او تماں خلوص سان اللہ تعالی جی عبادت کریو الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار خبردار خالص عبادت فقط الله تعالى لا اله ۽ جيڪي ماڻهو الله تعالى کان سواءِ بيا بت مددگار بنائن تھا کافر چون تھا اسیں انہن بتن جي فقط ان لاءِ عبادت ڪريون ٿا ته اهي اسان کي الله ڏانهن ويجو ڪن بي شڪ الله تعالى انہن جي وچ ۾ فيصلو فرمائيندو انہن ڳالهين بابت جن ۾ هي اختلاف ڪندا هئا بي شڪ الله تعالى ان شخص کي هدايت نٿو ڏي جيڪو ڪوڙو الله جي نعمت جو ناشکر آهي لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ۽ جيڪڏهن الله تعالى بالفرض پنهنجي لاءِ اولاد چاهي ها ته پنهنجي مخلوق مان جيڪي چاهي ها انتخاب فرمائي ها الله تعالى ان کان پاڪ آهي اهو واحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ان اسمان ۽ زمينن کي حق سان پيدا فرمايو رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ان سج ۽ چنڊ کي مسخر يعني تابعدار بنايو سڀئي هڪ مقرر وقت تائين هلي رهيا آهن خبردار هو غالب بخشيندڙ آهي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى اللہ تعالیٰ تمام انسانن کے حضرت آدم ماں پیدا فرمایو ان کا پوئے ان ماں سند گھر واری پیدا کئی تمام لائے چوپائن ماں اٹھ قسم پیدا کیا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جے ماورن جے پیٹن میں مختلف کیفیتن کا پوئے جن اوندائن میں پیدا کیو یہ تمام جو اللہ آہے جے کو تمام جو خالق آہے ان جي بادشاهي آهي ناهي ڪو معبود مگر اهو ڪو توهان ڪيڏانهن ڦرو ٿا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور جيڪر توهان ناشڪري ڪندا पोइ बेशक अलाह ताला तव्हां खां बेनियाज़ आहे ऐं अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि जी नाशुकरी खां राज़ी नथो थिए ऐं जेकॾहिं तव्हां शुक्रगुज़ार थींदा त अलाह ताला तव्हां खां राज़ी थिए थो ऐं को बि कंहिंजो ॿार नथो खणे उन खां पोइ तव्हांखे तव्हांजे रब ॾांहुं मोटणो पवंदो पोइ उहो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि बाबति ॿुधाईंदो बेशक उहो दिलनि जा राज़ چنگي طرح جاندل آهي واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار اي جي وقت انسان کي تا تکلیف پهچي ٿي ته پنهنجي رب کي عاجزي سان پڪاري ٿو ان کان پوءِ جڏهن الله تعالی ان کي پنهنجي طرفان نعمت عطا ڪري ٿو پوءِ انسان ان اڳي پڪار کي وساري ڇڏي ٿو ۽ اهو انسان الله تعالی جا شريك بنائي ٿو ان لاءِ ته صحيح راه تان گمراه ڪري رسول عربي توهان فرمايو ٿورو وقت تون پنهنجي کفر مان فائدو حاصل ڪر بے شک تون جهنمي آهين من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب شاء هو مؤمن جيڪو نمازي آهي ऐं उहो राति जे वक़्त में सजदो ऐं क़याम कंदड़ यानी निमाज़ पढ़ंदड़ आहे उहो आख़िरत खां डिॼे थो ऐं रब जी रहमत में उमेदवार आहे रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो छा उहो साहिब इल्म ऐं उहो जाहिल माण्हू पाण में बराबरि थी सघनि था यकीन न फ़क़ति अक़ुलमंद ई नसीहत वठी सघनि था قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رسول عربي تمام فرمايو اے منجا مومن بندا تمام پنجي رب کان ڏجو جن ماڻ هن دنيا ۾ نيڪي ڪئي انن لاءِ آخرت ۾ به نيڪي آهي ۽ الله تعالى جي زمين یعنی مدینہ منورہ وسیع ہے صبر کندڑن کے بے حساب اجر دینو ویندو قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین رسول عربی تمام فرمایو بے شک مکھے حکم کیو ویو ہے تا آؤں خالص اللہ جی عبادت کریاں و امرت لان اکون اول المسلمین اے مکھے حکم کیو ویو ہے تا آؤں سب کھاں پہریوں حکم تسلیم کندڑ ہوجاں قل ان اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم تمام فرمايو بالفرض مو پنهنجي رب جي نافرماني ڪئي بيشڪ مونکي قيامت جي ڏينهن جو خوف آهي قل الله اعبد مخلصا له ديني تمام فرمايو آن خلوص دل سان الله تعالى جي عبادت ڪريان ٿو تعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين پوء توهان عبادت ڪريو الله کان سواءِ جنهن جي توهان چاهيو توهان فرمايو بيشڪ نقصان ڪندڙ اهي ماڻهو آهن جن پاڻ کي ۽ پنهنجي گھر وارن کي قيامت جي ڏينهن ٽوٽ ۾ وڌو خبردار اهو ئي صاف نقصان آهي لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون انن کافرن لاءِ انن جي مٿان ۽ انن جي هيٺان باه جا طبقا هوندا يا دوزخ آهي جيڪا الله تعالى پنهنجي بانن کي ڊيڄاري ٿو اي منهنجا بانا توهان مکان ڏجو والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ۽ جيڪي ماڻهو بتن جي پوڄا کان بچيا ۽ الله ڏانهن وريا انهن لاءِ بشارت آهي پوءِ توهان انهن ماڻهن کي بشارت ڏيو جيڪي قرآن کریم ٻڌن ٿا پوءِ ان جي سونن حڪمن جي تابعداري کن ٿا اهي اهي آهن جن کي الله تعالیٰ هدايت ڏني آهي ۽ اهي عقلمند آهن افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار छा जंहिं माण्हू ते अज़ाबी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे उहो ऐं निजात वारो पाण में बराबरि थियनि था यकीन न छा पोइ तव्हां हुनखे बाहि खां बचाए सघो था। لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد। पर उहे माण्हू जेके पंहिंजे रब खां ॾिजनि था, हुननि लाइ बिश्त में माड़ियुनि जे मथां माड़ियूं आहिनि, हुननि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं। अलाह ताला पंहिंजे कयल वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथो करे। अलम तर अन अल्लाह अंज़ल मिन अस-समाई माअ फसलकहु यनाबीअ फिल अर्ض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب। छा तो ए मुखातिब न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां पाणी नाज़िल कयो, उन मां ज़मीन में वाहड़ वहाए थो, उन खां पोइ उन मां मुख़्तलिफ़ रंगनि जूं पोखूं पैदा करे थो, उनखां पोइ उनखे सुकाए थो, पोइ तोखे इहे पोखूं हेॾियूं ॾिसण में ईंदियूं, आख़िर में उनखे टुकड़ा टुकड़ा करे थो। बेशक इन में अकुलमंद लाइ नसीहत आहे। أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ। الله تعالى جي شخص جي سينه کي اسلام لاءِ کشادو ڪيو آهي، هو پنهنجي رب جي طرفان نورانيت تي آهي، هو ويل آهي انن دلن لاءِ جيڪي الله جي ذڪر کان سخت آهن، هي صاف گمراهي ۾ آهن۔ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ الله تعالى سب کان سونو کلام نازل فرمایو، يعني هو مقدس کتاب जेको पाण में मिले जुले थो ऐं उनजी तिलावत कई वञे थी, उनजे पढ़ण सां मोमिननि जा वार कांडारजी वञनि था, उनखां पोइ उन्हनि जूं खलूं ऐं उन्हनि जूं दिलियूं अलाह जे ज़िक्र सां माइल थियनि थियूं। इहा अलाह जी हिदायत आहे, जंहिंखे चाहे उहा हिदायत अता करे थो ऐं जंहिंखे अल्लाह ताला गुमराह करे थो उन लाइ को हादी न आहे। فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ جيڪو ماڻهو پنهنجي چهري تان قيامت جي ڏينهن وارو عذاب پري ڪري ٿو، يعني هو کافر ۽ مؤمن پاڻ ۾ ڪيئن برابر ٿيندا، ۽ ظالمن کي چيو ويندو ته توهان پنهنجي بدعمالي جو مزو چکيو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ انن کان اگين ماڻهن به تقريب ڪئي، پوء انن تي ان جاءِ تان عذاب آيو جتا انن کي ڌيان ۾ نه هو۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ پوء في الحال الله تعالى انن کي دنيا جي خواري وارو عذاب چکھايو، يقيناً آخرت وارو عذاب تمام وڏو آهي، تاش جيڪڏهن هي ڄاڻن ها۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون۔ ۽ بيشڪ تحقيق اسان ماڻهن لاءِ هن قرآن كريم ۾ هر مثال بيان ڪيو ته من اهي نصيحت حاصل ڪن۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ قرآن کریم عربی آهي جنهن ۾ ڪا ٽيڙائي ڪانهي، من هي ڏيجن۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون۔ الله تعالى ان باني جو مثال بيان فرمايو جنجا هنا هڪ ٻئي جا مخالف مالڪ هجن، ऐं उहो बानो जंहिंजो फ़क़ति हिकु मालिक हुजे छा इहे पाण में बराबर थी सघनि था? सभई तारीफ़ूं अल्लाह लाइ आहिनि, बल्कि उन्हनि मां अक्सर ला इल्म आहिनि। इन्नका मैतुन व इन्नहुम मैतुन, बेशक तव्हां विसाल फरमाईंदा ऐं बेशक इहे बि मरंदड़ आहिनि। ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون, हुन खां पोइ बेशक तव्हां पंहिंजे रब वटि क़याम जे ॾींहुं हिक ॿिए सां झगड़ो कंदा। فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين, पोइ हुन शख़्स खां वधीक ज़ालिम केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ताला ते कूड़ ठाहे, जॾहिं उन वटि सच पहुतो त उनखे उन कूड़ो सम्झो, छा काफ़िरनि लाइ जहन्नम जो ठिकाणो नाहे? यकीन आहे। والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون, रसूल अरबी सच खणी आया ऐं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनजी तस्दीक कई ऐं इहे ई परहेज़गार आहिनि। हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सीर हिंदी त आहे, हज़रत सैना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम खां रिवायत आहे त सच आणींदड़ हज़ूर नबी करीम सलाहु वसलम जिन आहिनि ऐं उनजी तस्दीक कंदड़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहिनि। तफ़सीर कबीर, तफ़सीर मज़हरी, तफ़सीर रूहुल बयान व तफ़सीर नसफ़ी। इन्हनि लाइ संदनि रब वटि उहो आहे जेको पाण चाहींदा, जेके ॿारनि जी इहा जज़ा आहे। ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون, इन लाइ त अल्ला ताला उन्हनि तां संदनि हर क़िस्म जा गुनाह मेटे छॾे जेके उन्हनि कया हुआ ऐं उन्हनि खे संदनि अजर खां बहितर जज़ा ॾे जेको उहे पाण अमल कंदा हुआ। أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد, छा अल्लाह ताला पंहिंजे रसूल लाइ काफ़ी नाहे, यानी यकीननि काफ़ी आहे, ऐं उहे काफ़र तव्हांखे पंहिंजे बुतनि खां डेजारनि खां ऐं जंहिंखे अल्लाह ताला गुमराह करे थो पोइ उन लाइ को हादी न आहे। وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ, ऐं जंहिंखे अल्लाह ताला हिदायत वारो करे थो पोइ उनखे को गुमराह कंदड़ न आहे, छा अल्लाह ताला ग़ालिब ऐं इंतकाम वठंदड़ न आहे? यानी قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون, ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खां पुछंदा आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे कंहिं पैदा कयो, यकीन चवंदा अल्लाह ताला, तव्हां फरमायो, तव्हां ॿुधायो त तव्हां जिन बुतनि जी अल्लाह ताला खां सवाइ इबादत करियो था, जेकॾहिं अल्लाह मूंखे का तकलीफ़ ॾियणु चाहे त छा इहे उन जी ॾिनल तकलीफ़ लाहे सघनि था? या उहो अलाह मूं लाइ रहम ऐं करम जो इरादो करे, छा उहे बुत उनजे रहम ऐं करम खे रोके सघनि था? रसूल अरबी तव्हां फरमायो, मुंहिंजे लाइ अल्लाह काफ़ी आहे, तवकल कंदड़ उन ते तवकल कनि था। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم, رسول عربي تواں فرمایو اے منجي قوم تواں پنهنجي جاءن تي عمل ڪريو بيشڪ آئون پنهنجي جاءِ تي عمل ڪندڙ آهيان پوءِ تواں کي جلد معلوم ٿيندو تا ڪنهن تي عذاب ايندو جيڪو ان کي خوار ڪندو ۽ ڪنهن تي دائمي عذاب لڳندو۔ ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل بيشڪ اسان توهان تي ماڻهن جي هدايت لاءِ قرآن كريم حق سان نازل ڪيو هو جيڪو هدايت وارو ٿيو هو پنهنجي لاءِ ٿيو ۽ جيڪو گمراه ٿيو उहा गुमराई हुन जे मथां आहे ऐं तव्हां हुननि जा ज़िमेदार न आहियो।